ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुनि विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित एवं भारती तीर्थ जी महाराज द्वारा संपूरित इस पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण पर हम लोग विगत दिनों से विचार कर रहे हैं और इसके विद्यानंद जो प्रकरण है उसका समापन की ओर है। वैसे अगर चाहें तो इन श्लोकों का संक्षिप्त अर्थ करके हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। बहुत कुछ विस्तार करने के लिए इन श्लोकों में ज्यादा नहीं है। ये तो महापुरुष की अपनी मस्ती है, अपनी अनुभूति है, जिसको यहां पर शब्दों में कुछ इशारा हो रहा है। बाकी तो मस्ती भी शब्दों में क्या लिखी जाएगी। और कल सुन रहे थे ना ब्रह्मचारी की, मुझे मेरी मस्ती कहां ले आई। तो ये महापुरुष यही अनुभव कर रहे हैं कि मैं कहां से कहां। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। ये 58वें नंबर के श्लोक से हम उच्चारण कर लें, देखो। कृत कृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नैवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम्। धन्योहम धन्योहम नित्यम् स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि। धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्ट। देखो इसमें ब्रह्मा तक लीजिए। धन्योहम धन्योहम ब्रह्मा नंदो विभाति मे स्पष्टाम्। धन्योहम धन्योहम दुःखाम् सांसारिकाम् न वीक्षयद्यः। धन्योहम धन्योहम स्वस्या ज्ञानं पलायितं क्वापि। धन्योहम धन्योहम कर्तव्यं मेन विद्यते किंचित्। धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नाम्। धन्योहम धन्योहम तृप्तेर मे कोपमा भवेत् लोके। धन्योहम धन्योहम धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः। अहो पुण्यमहो पुण्याम् फलितं फलितं दृढाम्। अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेः रहो वयम अहो वयम अहो शास्त्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरु हो अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुख महो सुखाम ब्रह्मानंदाभिदेहे ग्रंथे चतुर्थोध्याय ईरितः विद्यानांदस्तदोत्पत्तेर पर्यन्तो भ्यासयिष्यताम्। देखो कृतकर्त्यता का और प्राप्त प्राप्तव्यता का अनुभव करते हुए ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं, और जब बड़ी मस्ती में आकर के बोलते हैं तो विधि निषेध सब उसके लिए समाप्त है। इसलिए इन श्लोकों को देखा, कहीं जो छंद के जो नियम होते हैं, अनुष्टुप छंद के नियम, कई जगह पर छंद के नियम के अनुसार छंद नहीं भी है, अनुष्टुप छंद है, पर छंद में नियम होता है। जो आप पढ़ रहे हैं ना गीता के प्राय प्राय अधिकांश श्लोक इसी तरह के हैं, पंचदशी के लगभग श्लोक इसी तरह के अनुष्टुप छंद बोलते हैं, और जो अनुष्टुप छंद होते हैं उसमें नियम होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो रश्वम दीर्घम सप्तम मन्ययो, ये उसका नियम होता है। चार चरण होते हैं श्लोक के अंदर, आठ आठ अक्षर का एक एक चरण होता है, कुल मिला के 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। आठ आठ विभाग हो गए, अब आठ अक्षर में एक पाद उसको एक चरण बोलेंगे, और प्रत्येक चरण का जो छठे नंबर का अक्षर है वो दीर्घ ही होगा, पांचवें क्रम का जो अक्षर है वो लघु ही होगा, दूसरे और चौथे पाद का जो सातवां अक्षर होगा वो ह्रस्व ही होगा, पहले और तीसरे पाद का जो सातवां अक्षर होगा वो दीर्घ ही होगा। आप कहीं पर भी पढ़ देना, देख लेना इनको, हैं? करके बताऊं आपको, एक श्लोक दिखाता हूं, कोई श्लोक उठाओ आप, कोई सा भी उठा लो, ये देखो आप 57वां नंबर का उठा लो या 58 कोई भी उठा लीजिए, ये 59 के बाद को छोड़ करके, यहां तो मस्ती में बोल रहे हैं, वो छंद पर उनका ध्यान नहीं है। बाकी किसी छंद को देखो, ऊपर वाला देख लो, नित्य अनुभव रूप से कोमेत्र अनुभव पृथक, अब देखो आठ आठ अक्षर कर लो इसमें, नित्य अनुभव रूप से कितने अक्षर हो गए, आधे अक्षर को मत गिनना, मैंने बताया था ना उसको सीट नहीं मिलेगी, नी और नित्या दो अक्षर हो गए, नो भव दो, चार रूप व रू छ रपस्य आठ अक्षर हो गए। अब इसमें देखो सबसे पहले कि छठे नंबर का जो अक्षर वो दीर्घ ही होगा, नित्यानुभव रू दीर्घ है, और पांचवा नंबर का जो अक्षर होगा ह्रस्व ही होगा, व भव व अक्षर ह्रस्व है, और पहले और तीसरे चरण का सातवां अक्षर दीर्घ ही होगा। इसमें आप देख लो जो प है सातवां नंबर का दीर्घ है, है तो प है पर आधा स पड़ा हुआ है कि नहीं, पस्य अनुभवस्य का आधा स होने से उसको दीर्घ माना जाता है, डबल वजन हो गया। कल्पना करो कि किसी आदमी में वजन कम है, अब कोई वेट करनी होगा भाई 40 किलो के ऊपर वजन वाले की गिनती होगी, नीचे वाले की नहीं होगी, तो व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा ज्यादा खा लेगा, थोड़े कपड़े भारी पहन करके 40 से ऊपर दिखाने की कोशिश कर लेगा, दूसरा वजन अपने पर ओढ़ लेता है तो वो भी 40 से ऊपर हो गया। ऐसे ही जिसका स्वयं का वजन कम है उसमें दीर्घ कोई मात्रा नहीं है, ई है ऊ है ए है आई आदि कोई मात्रा नहीं है तो आधे अक्षर को साथ में जोड़ लेता तो दीर्घ हो जाता है, इसलिए आगे आधा अक्षर है उसको ओढ़ लिया इसने तो दीर्घ हो गया। अब देखिए दूसरा चरण, को मे त्रा अनुभव पृथक, ये भी आठ अक्षर है, को मे त्रा नो भ व पृथक, आठ अक्षर है। चौथा अक्षर देख लो इसमें भव वह, आगे विसर्ग लग गई इसलिए दीर्घ हो गया। पांचवा अक्षर है भ ह्रस्व है, और सातवां जो अक्षर है प्री ह्रस्व है, नियम है कि दूसरे और चौथे पाद का सातवां अक्षर ह्रस्व ही होगा, इसलिए ह्रस्व आ गया। देखो आप ये नियम होते हैं, पर ये सारे नियम जब मस्ती में आकर के बोलते हैं तो सब धरे रह जाते हैं, वहां व्याकरण काम नहीं करती, वहां अपनी मस्ती काम कर रही है। नीचे कई श्लोकों में ऐसा लगेगा, आप गिनती करते रहना, आज टाइम कम है, वैसे जरा जल्दी छोड़ना था। तो देखो मेरे कहने का अर्थ है कि जब महापुरुष उस कर्त्य कर्त्यता को प्राप्त हो जाते हैं, उस प्राप्त प्राप्तव्य की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, अनुभव सिद्ध हो जाते हैं, तो जो लौकिक व्यवहार बंधन है वो कोई भी लौकिक व्यवहार बंधन उनके ऊपर नहीं रह जाता, विधि निषेध से वो ऊपर उठे हुए होते हैं, एक मस्ती का एक आनंद का अनुभव करते हुए बोल रहे हैं। कृत्य कृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्न एवं स्वमनसा मन्यते असो निरंतरम। कहते हैं कि देखो वो जो ज्ञानी पुरुष कृत करते हैं, क्यों कृत्य कृत्यतया तृप्त है, वो तृप्त है, असहो तृप्त है, वो तृप्त है। कब तृप्त है? बोले निरंतरम तृप्त है, वो कृत करते पुरुष हमेशा तृप्त रहते हैं। हम तो चाय पिए बोले बस तृप्त हो गए, भोजन किया बोले तृप्त हो गए, नाश्ता लिया तृप्त हो गए, पर थोड़ी देर में फिर तृप्ति पता नहीं कहां गायब होती, पता ही नहीं चलता, फिर इच्छा हो जाती। लेकिन ये जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए कहते हैं निरंतरम तृप्त है, वह निरंतर तृप्त होता, असो निरंतरम तृप्त है। कारण कृत्य कृत्यतया प्राप्त प्राप्यतया, इसलिए तृप्त है कि कोई काम बाकी रहा ही नहीं, कोई काम छूट जाता है तो बैठे बैठे भी याद आती है, अरे वो काम थोड़ा अधूरा छूट गया था, महाराज थोड़ा जल्दी छोड़ दें तो जाके उस काम को पूरा करें, अधूरा छूटा हुआ था, कल का कोई काम छूटा हुआ है, उसको करने की एक टेंशन तो रहती है ना, तो मन में जो पूर्ण शांति वो नहीं रहेगी, वहां वृत्ति उठ रही है कि ऐसा करूं अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करना है। परंतु जो कि पूरा काम हो गया अब उनके कोई काम बाकी नहीं, कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारा घर में कोई काम बाकी नहीं रह गया, इसलिए हमारा एक ही है, वह सत्संग करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, कल्याण करेंगे, कोई काम बाकी नहीं रह गया। अब तिजोरी जी वाला जी से पूछा जाए कि कोई काम बाकी रह गया तो क्या कहेंगे, तृष्णा जब तक ज्ञान नहीं होगा बोध नहीं होगा मिटेगी नहीं, ये तो हमेशा सत्संग किया उस स्थिति को अनुभव करने के लिए तब कहा जा सकता है, नहीं तो एक उम्र वाले थे 102 साल के हो गए पर 98 साल के उनके मित्र उनके पास मिलने के लिए गए और कहा कि आप तो शतायु पार हो, तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं रह गई है, सब पूर्ति हो गई कि नहीं, बोले बस सब पूर्ति हो गई, अब कोई इच्छा नहीं रह गई। ऐसे करते करते देखा कि एक छोटी सी बच्ची 10-12 साल की, वो चाय लेकर के आई, बोले और तो कोई इच्छा नहीं रह गई है पर ये हमारी गुड़िया है ना, प्रपोत्री थी, बोले ये बड़ी लाडली है बड़ी प्यारी है तो मेरी इच्छा है कि एक बार इसकी शादी होते हुए आंखों से देख जाऊं, और तो कोई इच्छा नहीं रह गई। आप बताओ जब तक तत्व ज्ञान बोध नहीं होगा ना आदमी कृत करते हो ही नहीं सकता है, कोई न कोई कामना कोई न कोई इच्छाएं मन में बैठी रह जाएगी। लेकिन ये जो आत्मतृप्त पुरुष हैं जिनका कोई काम बाकी नहीं रह गया इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो तृप्त रखते हैं प्राप्त प्राप्तव्यतया पुनः, वह जिसको प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुके, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने के बाद और ये मान नहीं मानता है कि और कुछ प्राप्त करना हो, उससे अधिक प्राप्त करना हो, और परिस्थिति कैसी भी आवे वो अपने स्वरूप स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता है, तो ये अविचलित स्वरूपस्थ जो महापुरुष हैं, प्राप्त प्राप्तव्य हो चुके हैं, आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। अब अन्य प्राप्ति करना क्या बाकी रह गया? छांदोग्य श्रुति आप लोग सुनते हैं ना, छांदोग्य श्रुति के अष्टम अध्याय में प्रजापति ने एक बहुत अच्छी उद्घोषणा की, सुंदर बात लिखी हुआ। वो कहते हैं कि ये आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यो विशोको विजिगत्सु अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स अश्नुते सर्वान कामान ये तम आत्मानम अनविद्य विजानाते थी। कहते हैं वो आत्मा जो है सारे कर्मों से रहित, जिसमें पुण्य पाप नहीं है, जिसमें बूढ़ापा आदि शारीरिक जो दोष है वो उसमें नहीं है, न प्राणों का दोष है, भूख प्यास नहीं है, न मन का दोष है, उसमें संकल्प विकल्प टेंशन कुछ है ही नहीं है, जो सत्य काम है सत्य संकल्प है। स अश्नुते सर्वान कामान सर्वांश लोकान ये तम आत्मानम अनुविद्य विजानाती थी। इस आत्मा को जो कोई भी जान लेता है, स अश्नुते सर्वान कामान सर्वान लोकान, जिसकी भी कामना करता है वह सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, प्राप्त कर लेता है। कोई साधन की इच्छा करता वो साधन लोक आदि सब कुछ उसको यहीं प्राप्त हो जाता है। ये तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति, जो उस आत्मा को जान करके अच्छी तरह से जान लेता है, परोक्ष रूप से जान करके, शास्त्र से सुन करके, गुरुजनों से सुन करके, और फिर इस रूप में जान लेता है कि जिस सत्य काम सत्य संकल्प आदि रूप से आत्मा का निरूपण किया गया है, वो आत्मा तो मैं स्वयं ही हूं, विजानाति विशेष रूप से आत्मा के रूप में स्वयं के रूप में जान लेता है, तब बताइए स अश्नुते सर्वान कामान सर्वान लोकान, वो सारे कामना जिसकी की जाती है उनको प्राप्त कर लेता है, सब लोगों को प्राप्त कर लेता है, तो न तो जाने की कहीं इच्छा करेगा और न यहां बैठ करके पाने की कुछ इच्छा करेगा। मिल गया ना, जो अभाव है और जिस अभाव की अनुभूति से अतृप्ति का अनुभव कर रहा है और उस पदार्थ को पाने की इच्छा उसके भीतर में रह गई, तो ये जो अतृप्ति की अनुभूति और पदार्थ को पाने की जो इच्छा उसके अंदर है, यही अतृप्त वासना जो है उसको खींच करके ले जाएगी, इधर उधर खींचेगी, कुछ करने की प्रेरणा करेगी, परंतु जिनकी सारी वासना तृप्त हो चुकी है, अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किस लिए के लिए करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि वाह वाह धन्य हो गए, तृप्यन एवं स्वमनसा मन्यते असो निरंतरम, वो हमेशा अपने मन के द्वारा उस तृप्त हुआ स्थिति का ही इस प्रकार से अनुभव कर रहा है, वो अतृप्त स्थिति में जाता ही नहीं। क्या अनुभव कर रहा है ये टोटल 59वें श्लोक से लेकर के और 64वें श्लोक तक वो अपना अनुभव बता रहे हैं। धन्योहम धन्योहम नित्यम स्वात्मान मंजसा वेदमी, आहा मैं धन्य हूं मैं धन्य हूं, मैंने जो नित्य अपना स्वात्मा है अंजसा वेदमी, उसको बिल्कुल साफ साफ स्फुट रूप से ठीक ठीक रूप से जैसा है, उस आत्मा को सच्चित आनंद रूप से, आत्मा को पूर्ण रूप से, चित घन रूप से मैंने आत्मा को अनुभव कर लिया है। धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टवन, मैं इसलिए धन्य हूं मैं धन्य हूं कि ये जो ब्रह्म आनंद है, मैं सोचता ब्रह्म आनंद कैसा होगा कैसा होगा, अरे वो ब्रह्म आनंद में स्पष्टम विभाति, उस ब्रह्म आनंद को तो मैं मेरे में आज साफ साफ रूप से वो प्रकाशित हो रहा, आत्मा रूप से प्रकाशित हो रहा हो मेरे भीतर में आत्मा रूप में, इसलिए ब्रह्म को आनंद को मैं साफ साफ ब्रह्म रूप से अनुभव कर रहा हूं। धन्योहम धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्ष्य अद्य आहा धन्य हो गया हूं, ये जो सांसारिक दुख है आज मुझे कहीं पर भी मेरे अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं पर भी सांसारिक दुख है ही नहीं, दुख है कहां, मैं संसार भाव से ही ऊपर उठ गया हूं, ब्रह्म भाव में स्थिति में। धन्योहम धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायितम को आपी, आहा बड़ा आश्चर्य है मैं धन्य हूं, ये जो मेरे भीतर अनादि काल से पड़ा हुआ अज्ञान अंधकार था वो किधर से निकल गया, क्वापि पलायितम कहां चला गया। जैसे मानो प्रकाश होते ही अंधकार कौन से खिड़की दरवाजे से कौन से रोशनदान से निकल करके भागता पता चलता है क्या, प्रकाश होते ही अंधकार जैसे गायब हो जाता है, वो मेरा जो आत्मस्वरूप अज्ञान था वो कहां चला गया, मैं कैसा धन्य हो गया हूं। धन्योहम धन्योहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित, ऐसा धन्य हो गया कि अब करने योग्य मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, कोई मेरा कर्तव्य नहीं रह गया, मैं कर्त करते हूं ना। धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्नम, मैं इसलिए धन्य हूं कि जो प्राप्तव्य है उन सब से मैं आज संपन्न हो गया, जिसको प्राप्त करना चाहिए वो तो सब कुछ प्राप्त हो गया, अब प्राप्तव्य तो कहीं रहा ही नहीं, मैं सब कुछ प्राप्त हूं संपन्न हूं। धन्योहम धन्योहम तृप्ते में कोपमा भवेत लोके, मुझे जो तृप्ति हो रही है मेरी इस तृप्ति के लिए इस संसार में मैं किसकी उपमा दूं कि कैसी तृप्ति हो रही है, उसके लिए उपमा देने के लिए मेरी तृप्ति को उपमानित करने के लिए कोई उपमा है ही नहीं, इसलिए मैं तो एक अनुपम तृप्ति है उसको अनुभव कर रहा हूं। धन्योहम धन्योहम धन्यो धन्य पुनर्धन्य, बस कहते हैं अब क्या कहूं, कोई शब्द ही नहीं है, बस उनकी अनुभूति बोले है? हाँ हाँ, अरे दुनिया स्तुति करे न करे खुद तो कर लो। हाँ तो वही तो है, आ गया ना लास्ट, इससे और लास्ट क्या आना, अब किसका लास्ट चाह रहे हैं आप, शरीर का लास्ट होता रहेगा न, वो तो जाने शरीर जाने शरीर की दुनिया जाने, भाई प्रकाश होते अंधकार तो गया। ये बताओ कि जो रस्सी में प्रतिमान सर्प था उसमें जहर कब तक रहेगा, दंश करने की शक्ति कब तक रहेगी, वो नष्ट कब होगा, अरे वो तो प्रकाश होते ही हो गया ना, अब उससे क्या लेना देना, ये तो वो है प्रतीति होती रहे, इसलिए वो टेंशन ही मत करो, अभी से अनुभव कर लो कि मैं धन्य हो गया, महापुरुषों की कृपा है। अहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म, क्या पुण्य है, सब पुण्य का जो फल है वो तो प्राप्त हो गया है, सबसे पुण्य का बड़ा फल यही आत्मानुभूति, अब क्या प्राप्त करना रह गया। अहो पुण्य से संपत्ति अहो वयम, सबसे बड़े पुण्य की जो ये संपत्ति है तृप्ति निष्ठा, इस स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम, अहो गुरु धन्य हो भाग्यशाली हूं मैं, वो शास्त्र वो गुरु जिनकी कृपा से यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वर, जब तक शरीर है तब तक वेदांत गुरु और ईश्वर तो वंदनीय ही होंगे, इसलिए उनका गुण नहीं भूला जा सकता कि ज्ञान हो गया तो गुरु की कहां जरूरत है, अब शास्त्र की कहां जरूरत है, अब ईश्वर की कहां जरूरत है, मुझे तो अपने आप का ही ज्ञान हो गया। अरे भाई तुम्हें स्वरूप का ज्ञान हो गया लेकिन जिस व्यवहार से जिनके अनुग्रह से जिनकी कृपा से हुआ है उनको भूलो मत, इसलिए यहां पर उनकी महिमा की है, अपने तो हो ही गई कि मैं तो धन्य हो गया पर जिनकी कृपा से मैं धन्य हुआ हूं, अहो मेरा कैसा भाग्य रहा है। कहते हैं आज धन्य भाग्य है कि कोई महापुरुष मिले, ऐसे ही कहते हो मेरा अहो भाग्य है कि मुझे शास्त्र मिला, वेदांत मिला, हित का चिंतन करने वाला ग्रंथ मिला, कहीं पेपर पढ़ करके भी तो समय खराब कर सकता था, शास्त्र की कितनी बड़ी कृपा है और शास्त्र मेरे भीतर में प्रकट हुआ। अहो गुरु धन्य हो गुरु जिन्होंने अज्ञान अंधकार को मिटाया और ज्ञान प्रकाश में मुझे स्थित कर दिया आत्मस्वरूप ज्ञान में, इसलिए गुरु भी अहो मैं भाग्यशाली हूं, गुरु की कृपा मिली। अहो ज्ञानम और जिन शास्त्र और गुरु के द्वारा स्वरूप बोधात्मक जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आहा क्या धन्य ज्ञान है। अनादि काल से जिस ज्ञान के लिए भटक रहा था वो ज्ञान आज मैंने अनुभव कर लिया। मैं ब्रह्म तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सुन रहा था पहले तो, पर आज तो कह सकता हूं कि मेरा सतचित आनंद रूप मैं ही जानू रे, अपने आप अपने स्वरूप की स्थिति है। अहो सुखम ढूंढ रहा था सुख को, लेकिन आज वो सुख मिल गया, अबाध सुख है जो कभी बाधित होने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं, उस नित्य सुख उस नित्य आनंद में मैं सराबोर हूं, इस प्रकार से वो अपना अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अब उसके बाद में व्यवहार रहे या न रहे उसको क्या, वो तो आनंद घन है महाराज। एक बहुत पुराना दृष्टांत याद आ गया, आज मुझे घाट को पर भी जाना है, पर वो सन निवासी की घटना है शायद, वो तद्रूपानंद जी महाराज है भरूच वाले, और हम लोग वहां उड़ीसा में एक जगह सम्मेलन में गए थे, संबलपुर सिटी वेदांत सम्मेलन था। वहां पर एक बढ़िया दृष्टांत सुनाया था कि जब अनुभूति हो जाए तो फिर और कुछ नहीं रहता। एक राजा थे और उसके दो रानियां थी, तो राजा को एक रानी पर विशेष स्नेह था, अपनत्व था, दूसरी रानी का थोड़ा आदर कम था। एक कोई संत आए तो जिस रानी को राजा पूछते नहीं थे वो महात्मा के पास में गई और कहा, महाराज पता नहीं जो मेरी सौतेली उसकी पत्नी जो आई है दूसरी, उसने मेरे पति को इतना मोहित कर लिया राजा को कि तो मेरे से तो कभी बात भी ना करे, मुंह न देखे, पास में ना आए, ये भी न पूछे कि क्या खाया क्या पहना, कहां रहते हो कैसे रहते हो, सब कुछ वही हो गई। महाराज कृपा करो कि मेरी भी थोड़ी सुध लेवे, मेरी भी संभाल लेवे, कुछ करो। महात्मा बोले, भाई महारानी जी ये सब मैं जानता ना तरीके की, कैसे गृहस्थी में अपना करके रखना पड़ता, तो मैं बाबा जी क्यों बनता। हाँ नहीं नहीं महाराज आप ऐसा मत करिए, कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो करिए, आप तो महापुरुष हैं सिद्ध है। बहुत पीछे पड़ी तो महात्मा ने पीछा छुड़ाने के लिए कोई न कोई तरीका करना पड़ता है, ये बहुत सिस्टम होते महात्मा के पास। एक संत जी थे उनके पास कोई बहुत ज्यादा जाकर के बैठते उठे नहीं तो महात्मा कहते, अच्छा भाई अब मेरे थोड़ा भजन का समय हो रहा आप लोग। अब वो जाने के बाद भले ही वो बिस्तरों पर ही लेटे बोले, लेटे लेटे भजन हो रहा तो हो रहा, उसको तरीका होता। महात्मा ने तरीका निकाला, एक कागज लिया कुछ लिखा, लिख करके उसको पैक किया, वो ताबीज बोलते हैं क्या गले में लटकाते हैं ना, वो बना दिया, उसके अंदर भर करके कागज को पैक करके महारानी को दिया कि आप इसको गले में धारण कर लो, शायद सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा से महारानी ने गले में धारण किया, श्रद्धा बड़ा काम करती है, विश्वास था संत पर, ताबीज दे दिया। सचमुच में कुछ समय के बाद राजा उनके संभाल लेने लग गए, तो दूसरी रानी को बुरा लग गया, पता नहीं राजा साहब को क्या हो गया, आजकल तो उधर खिंच गए। तो किसी दासी को पूछा, रे क्या हो गया, कभी जहां महल में जाते नहीं थे उस महल में राजा जा रहे हैं, इधर आना कम हो गया। दासी बोली, महारानी जी एक महात्मा ने कुछ कर दिया, देखना उसके गले में एक ताबीज है। तो एक रोज महारानी उससे मिली वो छोटी वाली और कहा, तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुम्हारे पर तो कोई जादू कर दिया है। बोले ये कैसे हो सकता, बोले देख लेना उसके गले में कुछ है क्या। तो राजा गए, शाम को ध्यान दिया तो महारानी ने जो जिसको शुद्ध नहीं लेते थे उसके गले में देखा ताबीज। महाराज ने पूछा क्या है, अब वो बोले नहीं कि क्या है, बता क्या है। वो डर गई रानी, झटपटा मारा और उसको खींच लिया, क्या है इसके अंदर। तो रानी तो कुछ नहीं बोली, बेचारी डर गई। महाराजा ने उस ताबीज को तोड़ा, अंदर देखा कागज खोली करके रखा हुआ, कुछ होगा। वो कागज को शांति से बिल्कुल सीधा किया, प्रेस करके साफ किया, उस पर कुछ लिखा था, वो बताऊं आप लोगों को भी कोई काम आ जाए किसी को, क्या लिखा था महात्मा ने। महात्मा ने लिखा था राजा रानी से प्रेम करे या न करे, आनंद घन को क्या। वो महात्मा थे, उनका नाम था आनंद घनपुरी। तो महात्मा ने लिखा, राजा रानी से प्रेम करे या न करे, आनंद घन को क्या। तो बताइए, वो तो रानी की श्रद्धा काम कर गई, बाकी महात्मा ने तो पीछा छुड़वा लिया ना, आनंद घन को क्या, मुझे क्या लेना देना। अब यही बात ये अनुभव करके महापुरुष यहां बोल रहे हैं, ये सब संसार का व्यवहार होता रहे, मैं तो धन्य हो गया हूं, अब आनंद घन को क्या, मैंने तो जिस निष्ठा को प्राप्त करना था उसमें आ गया, अब कोई प्राप्तव्य नहीं रह गया और कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। ये सब जो कुछ मिला है ये गुरु की कृपा है, ये शास्त्र की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। जिस स्थिति और जिस निष्ठा में पहुंचा, इसी भाव के साथ उन्होंने इस विद्यानंद प्रकरण को संपन्न किया है। और विषयानंद प्रकरण आएगा, बड़ा संक्षिप्त है, अच्छा आएगा। दिव्य चैतन्य जी महाराज आएंगे और कल से आपको वो करवाई रहे, जैसे गिरीश भाई कल बता रहे थे। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं बहुत बार बोलता हूं कि प्रवचन से भी महत्वपूर्ण स्वाध्याय होता है। प्रवचन में आना कोई ऐसा नहीं कि फिर प्रवचन में आने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक यहां बैठे बैठे एक बार एक उदाहरण ध्यान में आया था मुझे, अपने आप ईश्वर की प्रेरणा से। कैलाश मानसरोवर गए, बहुत लोग गए होंगे, मैं भी गया हूं। सुना था कि जो हंस होते हैं मोती चुगते हैं, पर यह भी सुना कि मोती सब जगह नहीं मिलते, मानसरोवर में हंस होते हैं और मोती चुगते हैं। तो मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मोती थोड़े मिल जाए तो ले चले, लोगों को दिखाएंगे, कहीं आसपास में मोती नहीं मिले। हमारे साथ वाले तो कई वो पानी के अंदर से मुट्ठी भर भर के भी रेत पे को निकाल निकाल के भी देखे, किसी को मोती नहीं मिला। थोड़े गहरे पानी में आगे हंस तैर रहे थे, तो जो भक्त थे अहमदाबाद वाले मोहन चौधरी, वो कहने लगे, स्वामी जी वो हंस है ना वो गहरे पानी में, वहां होंगे मोती, लेकिन वो इतना गहरा कि हम नहीं जा सकते, वो तो मोती ही चुगते हैं। अब बताइए मोती कहां है, गहरे पानी में। वहां तक उस मोती को पाना हो तो पहली चीज तो है कि पानी में तैरना आना चाहिए कि नहीं, नहीं तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अब तैरते तैरते जहां मोती है वहां पहुंच गया, परंतु यदि गोताखोर नहीं है, गोता लगाना नहीं आता तो मोती मिलेगा, उसको श्वास दबाने की कला भी तो चाहिए, तब जाकर के मोती तक पहुंचेगा। अब एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति मान लीजिए मानसरोवर की यात्रा गए, और किनारे पर ही एक तो कहने लगा, मुझे तैरना नहीं आता। भैया तैरना नहीं आता तो बाहर खड़ा रहे। दूसरा कहता, तैरना तो मुझे आता है। तो तीसरा कहता, जो आगे जा रहा, बोले तैरना आता तो चल मेरे साथ चल। वो भी वहां तक चला गया जहां हंस तैर रहे थे। वहां जाने के बाद अब दूसरा साथी कहता, यहां तो आ गए, अब लगाओ गोता। बोले गोता लगाना मुझे नहीं आता। तो कहा, तू भी यहां तैरता रहे, मुझे गोता भी लगाना आता है। तो एक व्यक्ति ने गोता लगाया और मुट्ठी भर के मोती लेके आ गया। मानसरोवर में तो तीन व्यक्ति गए ना, एक किनारे ही खड़ा रह गया, एक तैरते ही रह गया, और तीसरे को मोती मिला। ये संसार है, तीन ही तरह के व्यक्ति आते हैं। ज्यादातर तो किनारे से ही निकल गए, रोड रोड होकर के इधर से उधर, अंदर आते ही नहीं, साधना भूमि में आए ही नहीं, उनको तैरना ही नहीं आता, क्या करें। पर कुछ अंदर आ जाते हैं, वो लोग आ गए जिनको 8:30 बजे के बाद में समय नहीं होता। कोई बात नहीं, तैरना तो आ गया, डूबेंगे नहीं निश्चित रूप से, तैराक बन गए तो कभी गोताखोर भी बन जाएंगे। लेकिन 8:45 बजे से फिर गोताखोर आकर के बैठ जाते हैं, मोती किसको मिलेगा जिसको गोता लगाना आता है। सत्संग वाला भी डूबेगा तो नहीं, वो तैरता रहेगा, लेकिन असली जो मोती है, सार तत्व है, जिसको हंस ग्रहण करता है, वो तत्व ज्ञान आत्म साक्षात्कार रूपी जो मोती है, वो तो स्वाध्यायी रूपी गोते लगाने से ही मिलेगा, और उसको आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। तो हमेशा गोता लगाते रहिए और आत्मलाभ के मोती का आनंद लेते रहिए। संस्था की तो मैं क्या कहूं, कह रहा था कि अनुपम है, किसी से उपमा देना संभव नहीं है। सारी कुछ व्यवस्थाएं, सत्संग प्रवाह, साधना और खास करके ट्रस्टी लोग, गिरीश भाई देखो, प्रकाश भाई आए आज, ये सब लोग। मैंने सुना कि प्रकाश भाई जब कुशहाल भाई गए तो उसके दूसरे दिन से सत्संग शुरू कर दिया, ये कोई बड़ी बात थी है? है? और कुर्सी में उसी में बैठते, केवल कुर्सी वही है, वो एसी हट गए, स्पीकर भी हटा दिया। कुशहाल भाई जो थे वो स्पीकर के सामने बैठते थे और फिर साउंड बढ़ाने नहीं देते थे। वही जगह वही स्थान प्रकाश भाई ने स्वीकार लिया है, तो एक उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। चिंतितम कुरियात, माता पिता के मन की बात को समझ जाए ना, वो उत्तम संतान कहलाती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को देखते हैं। सभी साधक लोग निरंतर और इतने पुराने समय से आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, शास्त्र को स्मरण करते हुए चिंतन करते हैं कि जो एक अहो भाव, एक धन्य भाव, एक कर्तकर्त्यता का भाव, एक पूर्णता का भाव निष्ठावान पुरुष कर रहे हैं, वही मोती, ज्ञान मोती पा करके, स्वरूप मोती पा के सब साधकों को मिले। प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये सभी को विराम देंगे और आज ज्यादा नहीं ठहर पाऊंगा। घाट को परमेश स्वामी जी महाराज आए थे, महेश्वरानंद जी महाराज, उनका जो वेदांत सम्मेलन था आज शुरू हो रहा है, तो एक समय की मैं भी अपनी हाजिरी लगा करके आऊंगा, तो अभी थोड़ा मुझे वहां जाना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।